είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Εδώ Ελληνοφρένια, γεια σας και καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τον άκουσες, τι είπε, τον άκουσες. Ναι, ναι. Για το Eurogroup. Ότι θα ήταν μια λεπτομέρεια. Σήμερα έχουμε ένα κρίσιμο Eurogroup. Μια λεπτομέρεια. Πόσες φορές το έχουμε πει, έχει μπει σε κλισέ, σε ειδήσεις, σε δημοσιεύματα, ένα κρίσιμο Eurogroup. Λοιπόν, σήμερα έχουμε άλλο ένα κρίσιμο Eurogroup, το χιλιοστό στη σειρά. Πώς νιώθεις, που είναι κρίσιμο. Έρπης να έρχεται. Κανείς δεν ασχολείται. Όχι, όχι, δεν έρπης είναι. Έρπης ξεκίνημα. Μόνο στις διαπραγματεύσεις. Στην κορυφή πηγαίνει. Τώρα είναι στην Ουκρανία. Άστα, εκεί θα τα πούμε μετά. Έχει άλλες δουλειές και κάνει και δηλώσεις. Κάνει και δηλώσεις αυτή τη στιγμή από το Κίεβο. Ποιον είδε, τη Ρουσλάνα. Ναι, πήγε για την Eurovision. Τεχνογνωσία για να. Γιατί θα γίνει νομίζω και η Eurovision στην Ουκρανία φέτος. Έχει λόγους. Άρα τι αμέσως πέσατε να τον φάτε. Εκείνο το τραγούδι που είχε συγκινήσει την Ευρώπη πέρυσι, το τραγούδι της. Ένα ρηχό δεν ήταν, σιγά. Ένα ρηχό την είχε συγκινήσει, που έλεγε το δράμα της, που ο Στάλιν την είχε κυνηγήσει. Που ήταν όλοι οι ναζιστές και τους κυνήγησε ο Στάλιν. Που κυνήγησε τα φασισταριά και το κάνα τραγούδι και συγκίνησε όμως τη σημερινή φασιστική Ευρώπη. Όχι ακόμα τόσο, όσο. Λογικό όμως. Οπότε. Πριν την Eurovision πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο. Θες να βάλουμε αυτό για την Ουκρανία, να κάνουμε μια αλλαγή. Θέλω να το βάλουμε. Λοιπόν, έχει πάει. Ας ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία, αφού ξεπεράσαμε τα κρίσιμα Eurogroup, και ότι θα ήταν λεπτομέρειες με τον ΣΥΡΙΖΑ τα Eurogroup. Λογικό. Και έχουν γίνει κομβικοί σταθμοί. Αποφασίζονται οι ζωές μας τα Eurogroup, που δεν αποφασίζονται κιόλας. Πάμε από το ένα στο άλλο, τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι στην Ουκρανία ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία Ουκρανία προφανώς παρακολουθεί. Θα πάει και στην Κριμαία. Τι να κάνει στην Κριμαία. Έτσι, για τη φάση. Όχι. Θα μείνει εκεί μόνο, δεν έχει άλλη φάση. Η Ουκρανία έχει ένα παράξενο καθεστώς. Βασίζεται η κυβέρνηση σε παραστρατιωτικές, παρακρατικές, φασιστικές ομάδες που τρομοκρατούν τον κόσμο. Θα μπορούσε κανείς τώρα που βλέπουμε τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Ουκρανό Πρωθυπουργό δίπλα-δίπλα να κάνουν δηλώσεις, να το πει αυτή την εικόνα μια μεγάλη ντροπή. Ένα έσχος είναι αυτό, πραγματικά δηλαδή. Είναι και αυτή. Αν ο ένας από τους δύο είναι αριστερός, είναι μεγάλη ντροπή. Αν λέει ότι είναι αριστερός και από όλες τις χώρες που θα μπορούσε να πάει, διαλέγει να πάει στην Ουκρανία, είναι θέμα νομίζω. Ναι. Αν υπάρχουν συνειδήσεις στα μυαλά ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ακόμα, πραγματικά θα ήθελα να ήξερα πώς νιώθουν. Και με αυτό. Και με αυτό, γιατί την ίδια ερώτηση την έχουμε απευθύνει. Και αυτή η εικόνα δεν είναι. Και αυτή είναι. Ξέρεις τι, το μνημόνιο, άντε να δεχθούμε, στριμώχτηκε, εκβιάστηκε, που ούτε αυτά στέκουν. Εδώ είναι επιλογή να πάει εκεί. Προφανώς πιέστηκε από κάποιους, εννοείται. Πιέστηκε, αλλά τέτοιο ξέπλυμα στο φασισμό από αριστερό που πάει και στην Κεσαριανή δεν έχουμε ξαναδεί. Σιγά, παιδί μου, λες και φωτογραφήθηκαν με τίποτα φασίστη σε κανένα νησί μαζί, το λες. Σιγά, το κάνανε κι αυτό. Είναι ένα μήνα το κάνανε. Αλλά εκεί ήταν η αυλονή του, Γιούργια δηλαδή, στον ταμπλά με τα κουλούρια. Και ο Βίτσας. Και ο Βίτσας, ναι, ήταν και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί εντάξει, τα εθνικά του καμένου, εντάξει. Ναι, ναι, καλά, αυτούς τους έχουμε. Θέλει να πάρει και τα Σκόπια ο άλλος. Ναι. Έχουμε μπλέξει. Θα τα φέρει στην Ελλάδα, νομίζω. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάτι, ναι. Ότι να ενταχθούν στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Τσίπρας για την Ουκρανία όταν είχε κάνει εκείνο το debate που ήταν υποψήφιος για τη θέση του Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχε γίνει ένα debate στις Βρυξέλλες, το θυμάσαι, ένα βράδυ που ήταν και οι 5-4 υποψήφοι, ναι, και έλεγαν τα δικά τους. Τι έλεγε τότε για την Ουκρανία. Η Ευρώπη δυστυχώς πειραματίζεται ξανά με τα υλικά του ψυχρού πολέμου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Ανοίγεται μια μεγάλη πληγή στην καρδιά της Ευρώπης. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η πληγή δεν μπορεί να κλείσει ούτε με απειλές, ούτε με κυρώσεις. Χρειάζεται διάλογος και διπλωματία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να μην αποδεχθούμε την άνοδο των νεοναζί σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση και να μην αναγνωρίσουμε μια κυβέρνηση στην Ουκρανία με τους νεοναζί στην εξουσία. Αυτό είναι στίγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τους αναγνωρίζεις. Εκεί είσαι. Συμμετέχεις στο στίγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μα ο ίδιος θα λέει. Δεν γίνεται. Και αν τα είχε πει απριόρι, τώρα μέσα στο αποστεριόρι, τι να κάνει. Τι είναι αυτά. Δεν σε βρίζουμε εμείς. Λατινικά. Τι λατινικά. Πού τα άμαθες τα λατινικά. Κάποιοι ξέρουν στο σχολείο, Βίντεο Ποέτα. Εκτός από αυτά που τα λες συνέχεια, έχεις μάθει τίποτα άλλο. Και τα άλλα. Πώς λέγεται στα λατανικά, This is an apple. Ερώτηση μπέρδεμα. Πήγα μέσω Αγγλία. Πώς λέγεται. Αυτού είναι μήλου. Α, κατάλαβα. Στα τα πορτογαλέζικα δηλαδή. Τύπους. Λοιπόν, έτσι είναι ο πρωθυπουργός μας. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας διευρύνονται και έχουμε και κριτήριο. Βρήκαμε φασίστες και πήγαμε. Λογικό, άμα έχεις τον Καμένο δίπλα, άμα ακούς όλα αυτά που ακούς, αν συμπεριφέρεσαι έτσι όπως συμπεριφέρεσαι. Και αν είσαι και σε μια Ευρώπη τέτοια επίσης. Αν είσαι και υπηρετείς μια τέτοια Ευρώπη. Εννοείται. Οπότε... Και υπηρετείς μια τέτοια πολιτική, ένα τέτοιο μνημόνιο, μια τέτοια οικονομική πολιτική. Λογικό είναι γιατί είναι. Λογικό είναι εσένα γιατί σου κάνει εντύπωση όμως. Και καθόμαστε και να συζητάμε τόση ώρα ενώ είναι όλα λογικά. Είναι μια λογική ακόμη συνέχεια. Ακόμη μου κάνει εντύπωση. Σου κάνει ακόμη. Ακόμη. Μπράβο. Ναι, ναι. Είσαι από αυτούς που ακόμη έχω από τα σύννεφα την τρώνε την τούπα. Όχι, όχι, δεν πιάσει. Είχα ανέβει ποτέ στα σύννεφα. Από κάτω τα έλεγα ότι έλεγα. Πεσμένος ήμουν έτσι κι αλλιώς. Απλά έχω την απορία. Καλά, ο Αλέξης κάνει επάγγελμα. Και ξεπλένει, στιγματίζει την αριστερά. Αν υπάρχει και με ό,τι σημαίνει όρος, την αριστερά στη χώρα. Και ξεπλένει αυτά που πρέπει να ξεπλύνει κάθε ηγέτης ευρωπαϊκής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Κτλ. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ από κάτω πώς θα αλέθουν όλα αυτά. Αυτό μου αρέσει και με απασχολεί. Μαζί πάνε. Δεν, νομίζω, ναι. Δεν νομίζω, νομίζω ότι υπάρχει ναι. Διαχωρισμός. Ναι. Άντε να πούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον και ένα τσακαλώτος παραμένει ένα αριστερό ναι. Ψήγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ας πούμε. Το ξαναπέστο. Άντε υπάρχει και ένα τσακαλώτος που παραμένει ένα αριστερό ψήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πούμε. Μόνος του. Είναι και άλλοι 53. Και είναι οι άλλοι 53 με τον τσακαλώτο ή μόνος του είναι 52. Είχα αυτή την απορία συνέχεια. Ένα ξέρουμε, νομίζω... όταν βρίζουμε ποιους, τους 53, 54. Τους 53 σου μέσα νομίζω. 52 είναι ένας. Όχι, όχι, νομίζω 53 στο σύνολο. Μαζί πάνε. Και επειδή λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, όσοι τον βλέπετε τώρα με σημαίες Ουκρανίας, όσοι θα τον δείτε. Α, και ο Χρυσόγονος, συγγνώμη. Και ο Χρυσόγονος αριστερός. 53 είναι. Όχι, αντάρτης. Αριστερός, κρατάει το αριστερό. Και ο Κούλογλου με την ίδια έννοια. Οι ευρωβουλευτές έχουν ένα θέμα. Καλά, τώρα εντάξει, και εσύ μην το ξανοίγεις. Για πάμε παρακάτω. Είπαμε μέχρι εκεί χαθούμε. Που πρέπει. Ναι. Όχι, μια δήλωση που απαντάει και στα ουκρανικά και στην συμπεριφορά της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία. Εγώ δεν μπορώ να υποδηθώ τον ρόλο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αυτοί μπορούν να το κάνουν καλύτερα αυτό. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα πάω τα πράγματα ως εκεί που πάνε, ως εκεί που πρέπει να πάνε, με σεβασμό στη λαϊκή εντολή και στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και με έγνοια. Με έγνοια να μην φτάσουμε σε σημείο όπου θα δημιουργήσουμε ζημιά. Έχει έγνοιες, όπως λέμε. Έχει έγνοια να μην κάνει ζημιά. Όλο αυτό που ζούμε δύο χρόνια τώρα δεν είναι ζημιά. Αυτό δεν είναι ζημιά. Είναι συγκυριακό αναγκαιότητα. Είναι αναγκαίο καλό που λέμε. Εννοώ στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των απλών πολλών φυσιολογικών ανθρώπων. Και ξέρεις τι είναι χαρούμενοι οι απλοί φυσιολογικοί άνθρωποι. Αυτό το βεβαίωσε άλλος ένας υπουργός που περπατάει στο δρόμο. Είναι ποιος? Ο Πετρόπουλος, ο υφυπουργός, που ήταν μαζί με τον Κατρούγκαλο, έφεραν αυτό το έκτρωμα. Και τώρα αυτό το έκτρωμα το συνεχίζει η Αχτσόγλου και έχει γίνει ένα μπάχαλο. Καλά, ένα μπλοκάκι. Πάνε να το μαζέψουν, να το ξαναφέρουν, να το ξαναμαζέψουν. Μαζεύεται σε κάποιο κομμάτι. Αυτό λέγαμε πριν μέσα, είχαμε στο γραφείο και λέμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι κυβερνητικό, μια απόφαση. Ξέρω εγώ, ΕΦΚΑ, μπλοκάκια ή οτιδήποτε. Μαζευόμαστε 3, 5, 10 και λέμε τι θα κάνουμε ώστε σε μία εβδομάδα να μην το πάρουμε πίσω. Ας να πούμε. Ισχύσει, ρε παιδί μου, το βασικό της αξιοπρέπειας και της συνέπειας. Αλλά όχι. Και είναι κράτος με μηχανισμούς, με 10 ανθρώπους που πληρώνονται για αυτά. Επιστήμονες. Επιστήμονες. Πες, χέστε τους υπουργούς. Με γνώση των δεδομένων. Με γνώση των δεδομένων. Και παρόλα αυτά αναγγέλνουν κάτι και μετά το παίρνουν πίσω. Και το ξαναπαίρνουν και. Δεν υπάρχει, αν θέλει να αναπτυχθεί αυτή η κοινωνία, το πρώτο που πρέπει να κερδιθεί είναι η εμπιστοσύνη. Νομίζω θυμίζει και λίγο δόγμα του σοκ. Βολικό είναι. Δηλαδή το λες και μετά ό,τι και να πεις είναι καλύτερο. Το ψήφισαν και το εφάρμοσαν. Εδώ είναι δόγμα της βλακείας. Ναι. Εδώ το ψήφισαν, το εφάρμοσαν, το παίρνουν πίσω. Δεν είναι αυτά που διαρρέουν στην αρχή για να έρθουν μετά να κάνουν τα. Διαρρέουν 10 να κάνουν 5. Δεν ήταν αυτό. Εδώ το ψήφισαν. Είναι ο νόμος, ο περίφημος Κατρούγκαλου. Ο Πετρόπουλος λοιπόν, επειδή κυκλοφορεί στον δρόμο, βλέπει μόνο ευχαριστημένους. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου του Κούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Mm. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Πανηγύριζαν. Επόμενα, ναι. Ναι. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 158 ευρώ. Για τα χαμηλά κατηγορία. Για τα χαμηλά κατηγορία. Απολύτως. Είναι το 80% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ερώτημα. Κολλήσανε τα χαλιά. Έφυγε ο Τσίπρας να πάει να φέρει νερό. Για λίγο δεν του είχαν νερό. Πάλι σαρδέλες έφαγε. Βλέπουμε τι τη συνέντευξη, παρακολουθούμε και κάποια στιγμή φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έφερε ένα πελεγκρίνο μέσα. Δεν πίνει το νερό. Καλό για τσολιά αυτό. Φεύγει για. Για τσολιά είναι καλό. Εξαφανίζεται ο ίδιος ο Τσίπρας και έρχεται μετά με ένα μπουκάλι. πράσινο εκεί, σαν Πελεγκρίνο, ναι, το ανοίγει και βάζει να πιει. Μάλιστα. Και νομίσαμε ότι διαμαρτυρήθηκε. Εγώ προς τιμή που το είδα. Και τα πήρε και λέει άντε στο διαλάβει. Ναι, ναι, εγώ και φεύγω. Αλλά όχι, πήγε για νερό. Είχε πάει προς νερού του, δεν είδα. Και επειδή φοράει τα ακουστικά, λέω θα ακούει η ελληνοφρένεια, σου λέει όχι, δεν το δέχομαι, φεύγω. Στην Ουκρανία δεν μετά ειδόμαθε. Αφού δεν μπορούμε στη Μαλακάσα. Όχι, όχι. Δεν πιάνει. Ουκρανία πιάνει. Πιάνει και εγώ. Ναι, Μαλακάσα δεν πιάνει. Άλλο και εγώ πιάνει κανονικά. Στη Μαλακάσα είναι γούπατο, γι' αυτό. Και στη Μαλακάσα το ίδιο γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Επίσης να ξέρει. Όχι, γίνεται. Ναι, ναι. Και στην Τζακώνα. Και στην Τζακώνα, όπως έλεγε ο. Παρόλο που το δικό δίκτυο παραδόθηκε στην Τζακώνα και η γέφυρα της Τζακώνας. Ναι, που είχε μην το πεις όλο. Ξέρουμε ότι το ξέρεις. Όχι, η αλήθεια είναι ότι παραδόθηκε. Όχι, το ξέρουμε. Την έχω περπατήσει. Διαβή. Δεν ξέρεις τι έχω κάνει εγώ. Α, περπατάς πάνω στις γέφυρες τα έργα της χώρας. Ναι, δεν κατάλαβα, άλλος περπατάει στα νερά. Έχεις ένα δίκιο. Ναι, και στην περπατήσεις και σε μια γέφυρα. Πατάς. Θαύμα, θαύμα φώναζαν από κάτω μόλις σε βλέπαν με την έννοια ότι φτιάχνει. Ότι δεν έπεσε η γέφυρα αυτό. Είχε φύγει επί Παπανδρέου. Είχε βάσος, πέσει, νομίζω, δεν ήταν γέφυρα. Είχε χαθεί τα. Είχε πέσει ο δρόμος όλος. Είχε φύγει ο δρόμος, ναι. Βάσο ήταν, βάσο. Ναι, είδε και από είδε και ο δρόμος τότε. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις εδώ που γίνονται στον τόπο. Με τον αστερίσκο ότι όσο έγκαιρες μπορεί να είναι, όσο μέσα μπορεί να πέσουν, δεν έχει σημασία. Είναι οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα με αυτές που γινόντουσαν πριν 2, 3, 5 χρόνια. Έτσι, η ίδια αντίληψη έχουν. Αν τα φουσκώνουν τώρα, τα φουσκώναν και τότε. Και αν τώρα τις δεχόμαστε ως εργαλείο, τις δεχόμασταν και τότε. Ή αν δεν τις δεχόμαστε τώρα, δεν τις δεχόμασταν και τότε. Με αυτό ως δεδομένο και με την όποια ένσταση μπορεί να έχει κανείς για δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς τον εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις, το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς. Γύρω στο 15. 15, 16, εκεί 14 κάποιες ακραίες. Ναι. Κάποτε εμφάνιζαν και το Σαμαρά εκεί στα 15-16. Πολλούς φαντάζομαι. Δεν είχε πάρει τόσο ο Σαμαράς μετά, πήρε 20 τόσο, αλλά γενικότερα οι δημοσκοπήσεις τότε τον εμφάνιζαν γύρω στο 15%. Θυμάστε άλλοτε στα πολιτικά χρονικά της χώρας να υπήρχε κυβέρνηση που να είχε ξεσηκώσει τόσο μεγάλες θύελες, να είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις στο 15%. Το 15% είναι εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό για να μπορεί να πορεύεται μια κυβέρνηση. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε που και γι' αυτό το θέμα έχει κάνει δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας και τον ευχαριστούμε βέβαια. Για όλα. Για όλα, γιατί δεν μας αφήνει και δεν ψάχνουμε και πολύ. Το παίξαμε στη τηλεόραση αυτό το ηχητικό και είδα που απάντησε ένας ότι ναι, εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Όσο τις εμπιστευόταν ο Τσίπρας όταν έλεγε αυτό. Ας πούμε. Τότε. Τότε τις εμπιστευόμασταν που έδειχνε τον Τσίπρα πρώτο, τώρα που τον δείχνει δεύτερο είναι στημένες. Και ας το πούμε και ξύλινα, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ένα εργαλείο. Εγώ λέω ότι ήταν στημένες και τότε, στημένες και τώρα. Και αυτό δεν αναιρεί τη σιγουριά του ηχητικού. Και ποιος τη στείνει. Δεν μας νοιάζει, στημένες ή ό,τι να είναι. Ή θα δέχεσαι τότε ότι όποιος έχει 15% φεύγει, που αυτό είναι ένα γενικό απόφθεγμα του Αλέξη Τσίπρα, μια γενική αρχή, παραδοχή. Όποιος έχει 15 πρέπει να φύγει. Τώρα αυτός έχει 15 σίγουρα με τις δημοσκοπήσεις. Ή ποιο είναι το όριο. Το 15, το 16. Και τα πράγματα λίγο. Ακόμη και γι' αυτό έχει κάνει δήλωση. Αυτό είναι το όριο. Μας έχει κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Έχει ποιος συνεπεί. Δεν έχει ποιος συνεπεί. Θυμάσαι όταν έφυγε ο Σιμίτης. Είναι μια συνέπεια αυτό, τα έχει πει όλα. Όταν είχε φύγει ο Σιμίτης, όταν ήρθε ο Καραμαλής, λέμε πού θα βρούμε τόσους καραγκιόζηδες που είχε τότε. Τίποτα, από την αρχή αποζημιωθήκαμε. Όποτε μιλούσε ο Σιμίτης, Σαρδάμ, υπουργοί του, όλοι αυτοί που λέγανε τότε. Γιάννο Παπαντονίου είχε, Άκη είχε, Πάγκαλο. Κουλούρι είχε. Κουλούρι, ό,τι θες είχε. Χιλιάδες ηχητικά. Έρχεται ο Καραμαλής με το καλημέρα. Αρχίσαν για κουμάτι, θέματα. Σουφλιάδες, σουφλιά, αυθαίρετα. Μετά ήρθαν όλα τα σπαϊρακτάριδες. Όλοι αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθαν τα βατοπέδια. Φεύγει και ο Καραμαλής, ήρθε ο Γιώργος. Η δουλειά μας ήταν εύκολη έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έφυγε και ο Γιώργος, ήρθε ο Σαμαράς, ξεπρόβαλαν μετά. Πάλι. Πάλι αυτό που δεν περιμέναμε ήταν με τον Τσίπρα. Γιατί λέμε αυτοί δεν έχουν και πολύ υλικό. Όχι, δεν είχαν πολλού. Δεν του είχαμε. Επειδή αλλά δεν είχαν πολύ ζωή, μπράβο, και δεν του ξέραμε. Και έχουν κάτι μπαλάφες, έχουν. Η αυλονή του ακούγαμε χτες. Ο ίδιος ο Τσίπρας μετά εδώ. Η ποιοτική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Που δεν λέει βλακίες με την έννοια Σαρδάμ και τέτοια. Αλλά όμως αυτά που έχει πει γεμίζουν εκπομπές και είναι και άλλης ποιότητας και άλλης βαρύτητας. Ναι, αυτό ναι. Αυτό, αυτό ναι, είναι δεν η ποιοτική έχει, πούμε, διαφορά. Δεν έχει τον γκροτέσκο του Γιωργάκη, ας όχι, πούμε. Όχι, δεν όχι, το όχι, έχει. Δεν το έχει αυτό. Δεν το έχει. Έχει είναι όμως σε άλλο επίπεδο. Στα σοβαρά έχει πει, θα σκίσω. Δηλαδή, ντάλα μεσημέρι και η Μέρκελ ούτε μία στα εκατομμύρια να μην δεχτεί μνημόνιο. να αποσύρουμε. Να το πούμε ότι έχει τα καλύτερα κείμενα, λοιπόν, να το πούμε έτσι. Μπράβο, επεκτικά δεν είναι σαν τον Γιώργο. Όχι, είναι πολύ καλύτερο. Όχι, ούτε σαν τον Σαμαρά το ψευτοκουτσαβάκι. Όχι, όχι, όχι. Δεν όχι, έχει όχι. αυτό. Επεκτικά δεν το έχει. Είναι έχει καλό κείμενο. Καλό κείμενο είναι, μπράβο. Είναι άριστο. Από τα πιο σατυρικά. Υπάρχει αυτό, ξέρει, εδώ είναι η διαφορά του αριστερού. Η κουλτούρα του αριστερού. Έχει διαβάσει και δύο πράγματα. Έχει δει δύο θέατρα. Όχι μόνο τα ρατατά, πώ λέγονταν αυτό. Ρατατά, πώ λέγονταν εσύ που το διάβαζε. Μανίνα. Λίγο πιο πίσω και πιο hardcore, ναι. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Θυμάστε άλλοτε στα πολιτικά χρονικά της χώρας να υπήρχε κυβέρνηση που να έχει ξεσηκώσει τόσο μεγάλες θύελλες, να είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις στο 15%. Το 15% είναι εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό για να μπορεί να πορεύεται μια κυβέρνηση. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό για να μπορεί να πορεύεται αυτή η κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτή, αν έχει 15% στις δημοσκοπήσεις. Αν έχει, γιατί οι δημοσκοπήσεις την δείχνουν και παρακάτω. Ή και παραπάνω. Κρατάμε το αν έχει. Ναι. Να κάνω μια ανακοίνωση πριν πάμε στα υπόλοιπα. Να κάνεις, έχω και εγώ μια ανακοίνωση. Ξέρω, ναι. Εγώ έχω δύο. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα γίνεται μια συναυλία, να το πω. Για πολύ ειδικό σκοπό είναι για το Ειρηνάκι. Το Ειρηνάκι είναι. Θα σου πω. Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2015. Δηλαδή, πόσο είναι τώρα, 1,5 έτους. Έχει γεννηθεί με. Στην δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Γεννήθηκε το μωράκι αυτό, το παιδάκι αυτό. Έχει γεννηθεί, δεν έχει τώρα νόημα να σας πω, αιμαγγειοπερικύτωμα, άστο, κάτι πολύ σοβαρή, έναν όγκο να το πούμε στο κεφάλι. Το παλεύουν πάρα πολύ οι γονείς, μπορεί, θα βελτιωθεί, πρέπει με εγχειρήσεις και όλα τα υπόλοιπα, έχει υποστεί ήδη εγχειρήσεις. Και σήμερα το βράδυ στο ΑΝ, στη Σολομού, γίνεται μια συναυλία. Οπότε καλούν τα έσοδα όσα μαζευτούν θα πάνε για την οικονομική ενίσχυση των θεραπείων της μικρής Ειρήνης που είναι πάρα πολύ ακριβές, που δεν ξέρω να τα καλύπτει όλα ο κρατικός φορέας, που κανονικά θα θέλει να πάει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν διάφορα μπερδέματα και. Θα δοθεί εδώ μια μάχη από ό,τι μας λένε. Οπότε όποιος θέλει σήμερα το βράδυ γύρω στις 8 στο ΑΝ, στα Εξάρχεια. Ναι, στη Σολομού 1315, Σολομού 1315 στα Εξάρχεια, στο ΑΝ. Τραγουδάνε διάφοροι, εντάξει, είναι συγκροτήματα αρκετά. Δεν ξέρω εγώ αν είναι πολύ γνωστά. Δεν έχει νόημα ίσως να λέμε και τα συγκροτήματα. Όποιος πάντως βρεθεί εκεί, give Irene a chance είναι το. Δώσε στην Ειρήνη μια ευκαιρία. Είναι το σύνθημα, με μπαλόνια είναι μια ωραία φυσούλα. Με μπαλόνια, ενώ συνήθως αυτές οι αφήσεις. Σαν παιδικό είναι, πάρτι λίγο. Σαν παιδικό πάρτι, ναι, μπράβο. Οπότε στο Ειρηνάκι, όπως το λένε όσοι το γνωρίζουν, και λογικό είναι να μπει στη θέση των γονιών, να μπει στη θέση της μικρής, άστο, να μπει στη θέση των γονιών που έχουν όλη αυτή την αγωνία. Οπότε όποιος θέλει και να βοηθήσει και να ακούσει κάποια συγκροτήματα και να περάσει και καλά, να πάει σήμερα το βράδυ στο ΑΝ από τις 9 και μετά νομίζω. Εντάξει, δεν είναι ότι προφανώς δεν τα ξέρεις, αλλά παίζουν Night Stalker, ναι, που είναι, ναι, πολύ γνωστά συγκροτήματα. Είπα να μην τα αναφέρουμε από 1000 Modes, ναι. Deus Ex Machina, η Last Drive. Τις Last Drive τους ξέρω. Α, ξέρεις Last Drive. Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι. Είναι γνωστές μπάντες, δηλαδή, ναι, τέτοιο. Έχει και άλλα μωρέ στοιχεία. Απλά άλλα, είπα να μείνουμε στην ουσία. Να πούμε ότι. Είναι ωραίο live. Αν μπορεί να λειτουργήσει ως κράχτης το συγκρότημα, εννοείται και καλά κάνουμε. Τι να πούμε, Νίκο. Κοίτα να δεις το λογαριασμό, τι γίνεται σε αυτά τα. Εγώ να πω τώρα, ένα iBank δεν πρόκειται να το κρατήσει κανείς. Υπάρχει και σχετικό iBank που μπορούμε να το έχουμε εδώ και στο τηλεφωνικό. Που μπορεί, αν κάποιος θέλει. Τώρα να πω εγώ 15 νούμερα ψηφία δεν νομίζω να λειτουργήσει. Πάντως, όποιος θέλει να βοηθήσει, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Υπάρχει έχει ανοιχτεί ένας λογαριασμός και μπορείτε να βοηθήσετε και εκεί. Στην Alpha Bank είναι, αν πάτε στην Alpha Bank. Τώρα GR και αυτά δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Στην Αλφα Μπανκ, αν πείτε για την Ειρήνη στο λογαριασμό που έχει στο όνομα Κόνστα. Κόνστα Αβάπτιστος. Αβάπτιστο από ό,τι βλέπω εδώ, να το. Κόνστα Αβάπτιστο. Στην Αλφα Μπανκ υπάρχει ο σχετικός λογαριασμός. Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα για το θέμα ότι δυστυχώς και ευτυχώς είναι sold out σήμερα στο ΑΝ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Μεν. Παρ' όλα αυτά θα. Εντάξει, δεν νομίζω. Πάντα βρίσκεις αυτά. Δηλαδή, δοκιμάσαι το. Ας πάνε για την ενίσχυση. Και, ναι, μπορεί για την ενίσχυση. Όποιος θέλει να πάει για την ενίσχυση. Έχει κάνει μια αίσθηση όλη αυτή η ιστορία. Και έτσι πρέπει να γίνεται δηλαδή. Αν υπήρχε κράτος σοβαρό, αυτά δεν θα έπεφταν ούτε σε συναυλίες, ούτε θα λέγαμε εμείς από εδώ τέτοια. Το παιδί θα είχε την εξασφάλιση εφόρου ζωής από την πρώτη στιγμή και στους γονείς τα πάντα. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν όλα αυτά και είναι ένα μπάχαλο σύστημα, γι' αυτό γίνονται τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες που πολύ καλές είναι και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες που τελικά σώζουν αυτές ζωές κόντρα και στην κρατική αναλγησία και παραλήψεις που όσα χρόνια και να περάσουν. Στο φεγγάρι φτάσαμε. Στην ηλεκτρονική εποχή ο καθένας έχει στο χέρι του ένα τηλέφωνο που είναι παράθυρο στον πλανήτη. Αυτά δεν τα έχουμε λύσει. Με Πολάκη, με Άδωνη, με τους προηγούμενους, με τους προπροηγούμενους. Και είναι το κορυφαίο θέμα η υγεία ενός πολίτη να είναι εμπόριο ή να μην δίδεται έτσι όπως πρέπει να δίδεται και να χειροτερεύουν οι καταστάσεις. Γιατί όποιος έχει πάει νοσοκομείο τώρα και έχει πάει πριν 2 χρόνια, και πάει πριν 4 χρόνια και πριν 6 χρόνια, είναι χειρότερα σήμερα παρά τις διακηρύξεις όλων αυτών των αθλείων που λένε ότι τα. Τελειώνουν αυτά τα θέματα. Θυμάμαι τα ράτσα συζητούσαμε ακόμα επί Αβραμόπουλου ότι φεύγουν. Τα ράτσα, εγώ θυμάμαι από τους προηγούμενους. Και από τους προηγούμενους, ναι. Ο Αβραμόπουλος όμως είχε. Ήταν το βάλει μόνιμο θέμα στις επιθεωρήσεις από τη δεκαετία του 70. Ναι, ναι. Πώς θα κρύψουν τα ράτσα. Όχι και πώς εξαφανίζονται τα ράτσα από τους υπουργούς. Τα κρύβανε στην πραγματικότητα, δεν φεύγανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Έχω ένα καμένο. Τι σου είχε. Γιατί. Γιατί κυβερνάει. Είναι πώς λέγανε παλιά, πάρ' το κατσαριδάκι. Επειδή οπότε βλέπω ειδήσεις που οι Τούρκοι κάνουν διάφορα και χτες πάλι στα Ίμια γίνανε διάφορα, σκέφτομαι ότι έχουμε υπουργό άμυνα στον καμένο. Έχετε υποχρέωση να απαντήσει τον ελληνικό λαό που τον καλείται να πάρει μέτρα τα οποία εμείς του λέμε ότι δεν πρόκειται να αποδώσουν απολύτως τίποτα. Μόνο εξαθλίωση. Και βεβαίως με ένα σύνολο ψεμάτων. Ό,τι υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό δεν εφαρμόστηκαν. Και αυτά που υποσχεθήκατε στους ταξιούχους ήταν απλώς υποσχέσεις. Ξαθλιώνετε κατηγορίες ανθρώπων, οικογένειες ολόκληρες. Μιλάτε για κόλαση, αλλά την κόλαση τη ζουν οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για κόλαση την ώρα που την κόλαση την δημιουργεί η συγκυβέρνηση εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας. Είδες τι ωραία που τα λέει. Είδες τι ωραία που τα λέει ο Πάνος ο Καμένος. Πώς εξαθλιώνεται το λαό και ότι δεν πρέπει να εξαθλιώσουμε το λαό και πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην εξαθλιώνεται ο λαός, να μην εκτελούμε τις εντολές της Τρόικας. Το λόγο είναι άριστη. Είναι άριστη. Νομίζουμε τον Πάνο τον Καμένο υπουργό αμήνης, είμαστε πιο κοντά σε πόλεμο από ποτέ. Άλλο, αυτό είναι ένα θέμα. Το βασικό είναι ότι τα λέει εδώ, είναι παλιό το ηχητικό βεβαίως, αλλά φαντάζομαι όταν έτσι τα πράγματα δεν θα εφαρμόσει τώρα, δεν θα εκτελεί εντολές της Τρόικας ο Πάνος ο Καμένος. Είναι δυνατόν. Καταρχήν θα υπογράψει μνημόνιο. Αυτός είναι ικανός, αν πάει. Γιατί ξέρεις, γιατί έχει πει ότι ούτε και νεκρός δεν πάει με κάποιον που θα φέρει μνημόνιο. Οπότε δεν θέλει να πεθάνει ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ικανός να ντυθεί Σόιμπλε, αν πρόκειται να το συναντήσει από την υποτακτικότητα και όλα αυτά. Δεν θα το συναντήσει όμως, εντάξει. Όχι, αλλά έχει ένα κριτήριο. Είναι ικανός. Μέχρι πού θα φτάσει. Η Γερμανία είναι σοβαρή χώρα. Κάνει αυτά που κάνει, αλλά είναι σοβαρή χώρα. Ακόμη και στον τρόπο εξόντωσης το έχει αποδείξει και στις παλαιότερες δεκαετίες. Έχουμε άλλο ένα Πάνο Καμένο από τα παλιά. Καλούμεθα όλοι και οι 300 σε λίγη ώρα να ψηφίσουμε ή όχι τα μέτρα που εξαθλιώνουν τους πολίτες μας έστειλαν εδώ. Και μάλιστα τους λέτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σκύψουν το κεφάλι, από το να γονατίσουν και σε ένα χρόνο μέσα να έχουμε άλλα μέτρα. Νέα δανειακή σύμβαση θα κάνετε. Νέα μέτρα θα πάρετε. Πέστε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ελάτε να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Να πάμε ενωμένοι, όχι για να εκτελέσουμε τον Έλληνα πολίτη, αλλά για να βρούμε μια εθνική λύση. Και η εθνική λύση αυτή είναι διαγραφή του επονίδης του χρέους με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Με μονομερή απόφαση. Πάμε. Πού? Εκεί, να διαγράψουμε. Μονομερός. Σόιμπλε διαβάζει. Είπε διαγραφή του χρέους μόνο τα φύγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα. Χθεσινή φρέσκια δήλωση. Χθεσινή φρέσκια δήλωση. Θα τα βλέπουν αυτά ή κοιτάνε μόνο στα καράβια τι γίνεται. Θυμάσαι τότε που. Να το βάλουμε αυτό το ηχητικό του Τσίπρα που λέγαμε πριν για τον Brexit. Νίκο. Να το βάλουμε. Θυμάσαι τότε που τα λέγανε όλα αυτά που λέει εδώ ο Καμένος, τα λέγανε και οι ΣΥΡΙΖΑ, γίνανε εκλογές, περάσαμε το εξάμεινο του Βαρουφάκη. Πήγε ο Βαρουφάκης, μάλλον δεν πήγε ο Βαρουφάκης, πήγε τις 17 ώρες, έβγαλε τον έρπη και τελικά φέραμε το μνημόνιο. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα γιατί δεχτήκαμε αυτό το μνημόνιο. Μας απειλήσανε, μας τριμώξανε. Όχι, αυτό ήταν. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το φέραμε επίσης γιατί τελειώνει, κλείνουν οι συζητήσεις οριστικά πια για τα Brexit. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να απειλεί την παρουσία της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βλέπουν καθημερινά ότι η κινδυνολογία περί εξόδου από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μύθος, ήταν και είναι ένας μύθος, προκειμένου να αποδεχθούν ή να ανεχθούν να συνεχίζονται μνημονιακές πολιτικές εξευτελισμού. Μπράβο! Άλλο ηχητικό ήθελα να βάλουμε, αλλά μάλλον δεν το έχουμε στείλει. Θα το βάλουμε στην αυριανή εκπομπή. Που έλεγε αυτό που σου είπα εγώ τώρα. Ο Τσίπρας λέει ότι φέρνουμε το μνημόνιο, ναι, αλλά όμως τελειώνουν οριστικά οι συζητήσεις για Brexit. Ναι, δεν είναι λίγο. Και είμαστε δύο χρόνια μετά, δύο και κάτι, που έχουμε συζητήσεις για Brexit. Ξανά. Είτε οι άλλοι τις χρησιμοποιούν, είτε ο Σόιμπλο κακός για προεκλογικούς λόγους. Είτε εμείς εδώ για αδυναμίες, είτε η αντιπολίτευση θα εκμεταλλεύεται, είτε πάντως η συζήτηση για Brexit έχει επανέλθει. Παρ' όλα αυτά παίζει. Παίζει συζήτηση και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει κάτι να κάνει σε αυτόν τον τόπο, είτε ντόπιο είτε απ' έξω, όταν ακούει τέτοια ανασφάλειες, βλέπει και τα οικονομικά, παρακολουθεί και την πραγματική οικονομία και πώς σκέφτονται οι Έλληνες πολίτες, δεν πλησιάζει ούτε πάνω από τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να έρθει. Φορολογίες και μόνο περνά στον αέριο χώρο, δεν έχει νόημα. Και έτσι έχει ένα ενδιαφέρον οι συζητήσεις των ανθρώπων εδώ σε αυτόν τον τόπο. Πλέον είναι γιατί κάνεις, α πούμε, καλά, κουτσά στραβά, έχεις, δεν έχεις δουλειά, πληρώνεις, δεν πληρώνεις. Αφού τα ξεπεράσουμε αυτά τα τετριμένα πια, γιατί είναι τετριμένες συζητήσεις, κανείς δεν νομίζει ότι αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όλοι λένε να μην γίνουν. Ευχή να μην γίνουν χειρότερα. Ναι. Που δεν θα γίνουν, γιατί είναι ο φαύλος κύκλος. Αυτό ακριβώς. Το μνημονίο είναι ίδιος, αν όχι, θυμάσαι, κάθε δύο χρόνια τα ίδια συζητάμε. Έχει έρθει πια και η Ευρώπη που είναι άσχημα τα πράγματα, έχει έρθει και η Αμερική που είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα φωτεινό. Όλοι διαπιστώνουμε και η ευχή πια είναι να σταματήσει εδώ το όποιο κακό. Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό για μια κοινωνία, καταλαβαίνει ο καθένας και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και αν δεν αλλάξει αυτό, πώς μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Κάνοντας τα ίδια δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Με τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες τακτικές, τα ίδια μυαλά όλων μας. Και όμως υπάρχει μια διαφορά. Τι, ποια υπάρχει είναι μια διαφορά. Καταφέραμε σαν αριστερά, εδώ τώρα, σαν αυτό. Εμείς είμαστε αριστερά. Όχι εμείς, ήμασταν η κυβέρνηση. Τα γεμιστά που έλεγε Φωτίου τα έτρωγαν οι φτωχοί. Το είχε πει έτσι, είναι το πιο φαγητό. Πού βάλαμε τα γεμιστά, ξέρω που τα βάλαμε. Καταφέραμε να. Ναι, να τη ποιοτική, να τη εισβολή των φτωχών στρωμάτων στα πλούσια στρώματα. Ξεκινήσατε από γεμιστά, είπατε για τις μαρμελάδες, τώρα γίνεται πιο λιτό το τραπέζι, νομίζετε? Ξέρετε ότι πράγματι υπάρχει αδιέξοδο. Και το θέμα του λιτού τραπεζιού, έχω να σας πω ότι στα πιο πλούσια τραπέζια τα γεμιστά είναι εξαιρετικό φαγητό. Τάκ. Τα βάλαμε και στους πλούσιους. Αυτό τι σημαίνει, Αποστόλη? Μόνο που δεν τα ξέρουν και τα τρώνε σούσι, τα τρώνε ομάτα γεμιστά. Δεν είναι ίδιο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Τρώγονται και τρώγονται, εντάξει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι. Φτωχήναμε τους πλούσιους. Αυτό σημαίνει. Έτσι το περνώ. Εγώ το βλέπω σαν ένα δούριο ύπο. Μπήκαμε μέσα, θα τους αλώσουμε. Μέσα των γεμιστών. Πώς θα μπούμε? Δεν μπορούσαμε να μπούμε αλλιώς. Με τα λαϊκά στρώματα να μπούμε. Μια ντομάτα γεμιστή και μια τσακώνη και μελιτζάνα. Γιατί? Ναι, εντάξει. Γιατί και στην τσακώνα το ίδιο έγινε. Έτσι μπήκαμε στους πλούσιους. Έτσι μπήκαμε στους πλούσιους. Το IBAN μπορείτε, το έχει η Ελισάβετ έξω. 2-11-200-8-200. Τη το δώσαμε. Οπότε γιατί παίρνουν κάποιοι ακροατές. Μην την πολυζαλίσετε τώρα, γιατί είναι και 15 αριθμοί αυτό με το IBAN. Κάποια στιγμή τώρα που περνάμε, δεν πρέπει να γίνει λίγο πιο ευέλικτο κάπως να. Ναι. Πρέπει να συμπληρώνουμε 15 αριθμούς. Σωστό. Όταν είναι να περάσουμε το ένα ποσό από τον λογαριασμό στον άλλον. Δεν υπάρχει ευκολότερος τρόπος ή εγώ έχω μπει. Περνάς τακτικά ποσά τέτοια. Yeah, δεν υπάρχουν ποσά για μετακίνηση. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Μα θα μπει πώς τώρα παντού. Θα γίνουν έτσι ηλεκτρονικά όλα. Και ο υδραυλικός που έρχεται να του φτιάξει το θερμοσύφωνα. Φέρε το IBAN. Πιο πολλή ώρα θα θες να περάσει το. Παρά να βιδώσει τη βίδα. Όλα τα καταστρέψανε πια. Πάνε τα μαύρα, πάνε τα μπλοκάκια, τα διάτρητα που δεν τα κόβαμε. Αν μας κόψουν και το έργο, το κόλλι του υδραυλικού που δεν θα βλέπουμε όταν σκύβει. Δεν είναι αυτό Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη θέλετε. Πέστα. Αυτή την Ευρώπη κάποιος θέλετε. Να. Τα είχε πει. Αυτά έχουν εγκριθεί το Σεπτέμβριο του 2015 ή είναι δεν του ξέρω, Γενάρη του 2015. Δεν ξέρω, τα έχουν κόψει όλα. Ναι, είναι θέμα. Έναν υδραυλικό τον περιμένεις για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και να δεις. Καλά, εσύ χαλάς τις βρύσες νομίζω. Μα χαλάω τις βρύσες, ναι. Για να έρθει ο υδραυλικός. Τον περιμένω από τον μπαλκόνι εδώ από το μηχανάκι. Από το μηχανάκι φαίνεται το κόλος που έχει βγει. Ναι, μάλιστα. Όλοι με μηχανάκια. Χτες είχαμε εδώ ξυλούρι αρκετά. Γιατί σαν χθες το 80 πέθανε ο Νίκος Ξυλούρης. Αλλά χθες είχε και άλλη επέτειο, αλλά δεν πρόλαβα λόγω επέτειο. Αφορμή. Μπορεί να θεωρείται και επέτειο. Του Μάρκου. Ναι, του Μάρκου Βαμβακάρη. Δεν πρόλαβα. Το 1972 έφυγε από τη ζωή ο Μάρκος Βαμβακάρης. Νομίζω σήμερα έχουμε χρόνο και πρέπει να αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Τα σούλα πουρνε σαν τα λουλούδα του καπού. Σαν τα λουλούδα του καπού βρε τα ματοκλά τα σούλα που. Ματοκλάδα σου γερνείς δε νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε τα ματοκλάδα σου γερνείς. Ματάκια σαδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σαδερφούλα. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρούνε. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρούνε. Βρε τα ματάκια σου να βγούνε. Άλλοτε στα πολιτικά χρονικά της χώρας να υπήρχε κυβέρνηση που να είχε ξεσηκώσει τόσο μεγάλες θύελες, να είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις στο 15%. Το 15% είναι εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό για να μπορεί να πορεύεται μια κυβέρνηση. Σωστά, πολύ σωστά όλα αυτά. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέγαμε πριν, ότι φέραμε το μνημόνιο για να ξεμπερδεύουμε με το Brexit. Η νέα συμφωνία εξασφαλίζει πόρους που μπορούν να φτάσουν και τα 83 δισεκατομμύρια ευρώ για μια τριετία. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ πιο σημαντική από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά, καθώς κλείνει μια και καλή την συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μια και καλή, όντως, την έκλεισε τη συζήτηση με τα 80 τόσα δισεκατομμύρια που φορτωθήκαμε πάλι όλοι. Δεν έλεγε και τι φόροι θα έρθουν και τι περικοπές θα έρθουν. Αυτά δεν τα έλεγε τότε. Ήρθαν στην πορεία γιατί ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, την Τρίτη Δευτέρα, 13 του μήνα, ο Δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, δικάζεται. Για τους φασίστες, Ναι. Ο Δήμαρχος Πάτρας παραπέμπεται σε δίκη, ύστερα από μήνυση τέως βουλευτή της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Χρυσαυγήτης εγκαλεί τον Δήμαρχο Πάτρας, τον όποιον. Τον κομμουνιστή εδώ. Τον όποιον. Τώρα, πόσο μάλλον και τον Δήμαρχο Πάτρας, για παράβαση καθήκοντος. Γιατί τους είχε διευκολύνει στην προεκλογική περίοδο. Κοίτα να δεις. Όλο εμπόδια. Το 2015, ενώ τότε βουλευτικών εκλογών, δεν παραχώρησε χώρους στην Χρυσή Αυγή για να προπαγανδίσουν τις γνωστές ωραίες απόψεις που έχουν και αντιλήψεις περί ρατσισμού και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν έχει βόθρους η Πάτρα. Έλεος τώρα και εσύ. Δεν μπορούσε να παραχωρήσει ο Δήμαρχος κάτι. Έλεος και βέβαια. Πρέπει να δικαστεί. Δεν έχει χώμα. Πού είναι η χωματερή, πού πέρα να σκουπίσει στην Πάτρα. Δεν είχε να παραχωρήσει. Θέλανε την πλατεία. Πλατεία χωματερής, δεν υπάρχει. Αυτό είναι άποψη πολιτική. Δεν ξέρω αν το κάναν άλλοι δήμαρχοι στον τόπο. Κάτι νόμου θα έπρεπε. Είναι άποψη πολιτική. Δεν του λείπαν τα ταμπλό, δεν του λείπαν οι κολόνες. Προφανώς είναι καθαρά πολιτική άποψη που πρέπει να έχει ένας δήμαρχος τέτοιες απόψεις. Γιατί έχοντας τέτοιες απόψεις είναι και καλύτερος δήμαρχος, κατά τη μικρή ταπεινή μου γνώμη. Παρόλα αυτά, ήρθαν οι προϊστάμενοι οργανισμοί, οι επεπτεύοντες οργανισμοί ενός Δήμου και πρέπει να ασχοληθεί τώρα να πάει ο δήμαρχος που δεν έκανε όλα αυτά. Και είναι ένας δήμαρχος που ξέρουμε τι κάνει στην Πάτρα. Βέβαια δεν κρίνεται το έργο του με αυτό το δικαστήριο, αλλά όλα μαζί έχουν μια αξία. Και όποιος στράφηκε κατά του φασισμού με αυτόν τον τρόπο, όποιος δήμαρχος, ο συγκεκριμένος δηλαδή, την Τρίτη, τη Δευτέρα έχει οριστεί η δίκη. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά όλο αυτό είναι μέσα στα παλαβά με κυβέρνηση αριστερή από πάνω. Ναι, γιατί ναι, ναι, οι Δήμοι έχουν προϊστάμενο υπουργό, υπουργεία, φορείς, περιφέρειες, κράτος. Και έχει μια αξία τώρα εδώ και η απόφαση δεν είναι ανεξάρτητη. Τι σχέση έχει η αριστερή τώρα και εσύ? Άρα ζητάς με έναν τρόπο να επηρεάσει όποια κυβέρνηση τη δικαιοσύνη. Τι να επηρεάσει? Με τον Ουκρανό να ζήνε τώρα. Τι να επηρεάσει? Άρα θα τον βάλουν φυλακή τον Πελετίδη. Άμα πάμε έτσι θα τον βάλουν μέσα. Τι ζητάμε? Όλα μπλέκονται και όλα είναι μια χαρά. Κανένα αριστερό δεν θα φέρνει τέτοιο μνημόνιο. Οπότε αν φέρει τέτοιο μνημόνιο, ό,τι και να κάνει από εκεί και πέρα. Εννοείται, είναι αυτονόητο, είναι η ίδια αλυσίδα. Θα τα κάνει όλα, δεν γίνεται. Και δεν γίνεται πρώτη φορά που η σοσιαλδημοκρατία ξεπλένει τον φασισμό. Επειδή αυτά θα τα δούμε στα επόμενα χρόνια, όποιος θέλει να βαθμό τα δει, έχουν ξαναγίνει παλιότερα. Ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας είναι αυτός, να ξεπλένει γενικώς και τον φασισμό όταν έρθει η ώρα. Ωραία. Έχεις και εσύ ανακοινώσεις? Έχω μια ανακοίνωση, εντάξει. Λοιπόν, για παράσταση. Όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει στην Τεχνόπολη εδώ και κάμποσο καιρό και θα κρατήσει ακόμα το GRA της, το φεστιβάλ. Που είναι τη δεκαετία του 80 διάφορα. Μια έκθεση, ας πούμε, διάφορα αντικείμενα έπιπλα. Δηλαδή, έχουν φτιάξει σπιτάκια εκεί, όπως ήταν μια κουζίνα, ας πούμε, στα 80s. Παίζει πολύ το Πασόκ εκεί. Αφήσεις, κασέτες. Το Πασόκ μας απασχόλησε πολύ στα 80s. Ναι. Μπουζούκι, τέτοια, κασέτες, τάπες, τα πάντα, οτιδήποτε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταφέρεται και η παράσταση αυτή η νύχτα μένη. Από αύριο την Παρασκευή μεταφέρεται στην Τεχνόπολη. Που είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι από του βιβλίου του Θάνου Αλεξανδρίου που γίνει και ταινία του Παναγιωτόπουλου. Ναι, αυτή νύχτα μεν. Έχει μεταφερθεί σε παράσταση, έκανε την διασκευή η Κίρκη Καραλή. Και από αύριο θα παίζει για δύο εβδομάδες, δύο Παρασκευό Σαββατοκύριακα, αυτό και το επόμενο, θα παίζεται στην Τεχνόπολη. Λέει εδώ, έχει ένα πρόχειρο τέτοιο, έρωτες, συγκρούσεις, πάθη, πειρασμοί, ντίβεσης, νύχτα, σουξέ, ψέματα, ζημιές, κίνδυνοι, μυστικά, φιλοδοξίες, ίντριγκες, λαμές, σαμπάνια και βαρύ μακιγιάζ. Ένα οδηπορικό στη μακριά νύχτα της Άσο της δεκαετίας του 80. Όλα αυτό μαζί. Πασόκ, μυρίζει Πασόκ. Όλα αυτό μαζί που σου κάνει όλα το μαζί, την Πασοκύλα. Ναι. Παίζουν ο Θάνος Αλεξανδρής, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Νίκος Λεκάκης, ο Νικόλας Μακρύς και άλλοι πολλοί. Όμηρος Πουλάκης. Άρα μπορεί να το συνδυάσει. Μπορεί να το συνδυάσει παράσταση και φεστιβάλ, γιατί όντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έκθεση. Αν δείτε, δηλαδή είναι πολλές αναμνήσεις πολλών μας. Όσοι έχουν ζήσει, στα 80, βέβαια. Ναι, εντάξει. Αρκετός κόσμος. Και ήταν, νομίζω, η τελευταία δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της αφέλειας και της ευμάρειας. Ναι, γιατί το 90 άρχισε να χαλάει το πράγμα. Είχε με την κατάρρευση του τείχους, με την κατάρρευση του άρχισαν να ζωπηρώνει, μηδένισε το κοντέρ και ξαναρχίσαμε. Οπότε ήταν η τελευταία δεκαετία που η επόμενη μέρα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Η επόμενη γενιά θα ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη. Και από κάτι δεν πήγε πέρα, καλά. Όχι. Έζησε είναι καλύτερα ο κύκλος του καπιταλισμού. Δεν πήγε καλά αυτό που δεν πηγαίνει πάντα καλά. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που γίνεται. Δεν είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν χαρτιά, έχουν γραφτεί, μελετηθεί, υπάρχουν αποδείξεις. Και έχουμε και τον Τραμπ στην Αμερική, για να γυρίσουμε εκεί. Και όπως που όλα δεν είναι αγγλικά. Όλα δεν είναι αγγλικά. Ο οποίος άκουγα, μια μεγάλη αλυσίδα ρούχων, έβγαλε μια φίρμα ρούχων από μέσα. Τα Λούλα ρούχα για παχουλές. Όχι. Λόλα ήταν. Λούλα. Και ήταν όμως της Ιβάνκα, της κόρης του Τραμπ, αυτά τα ρούχα. Και έβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος της Αμερικής και πλανητάρχης κατά του της τάδε αλυσίδας, επειδή βγάλαν τις κόρες του τα ρούχα από το μαγαζί. Πού έχουμε δηλαδή. Λογικό. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πλανητάρχης, έχει τα κουμπιά των πυρηνικών αυτός. Σε λίγο ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα είναι σοβαρός μπροστά. Είναι σοβαρός μπροστά στον άλλο. Φαντάσου. Φαντάσου, ναι. Και έβγαλε και βγάζει ανακοίνωση και το μαγαζί και λέει δεν πουλούσαν αυτά. Τι να κάνουμε. Τα βγάλαμε όχι για άλλους λόγους. Για... Μέρκελ, θα λέτε και θα κλαίτε. Ναι, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς. Πολύ κλαίμε, τι να σου πω. Κλαίμε και επειδή λέμε Μέρκελ, δεν περιμένουμε το να συμβεί κάτι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή για τον Τραμπ όλοι οι καλλιτέχνες ενώνονται κατά του Τραμπ, οι πολιτικοποιημένοι, στρατευμένοι καλλιτέχνες, εμείς στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το είδαμε έτσι. Αντιτράμπια 2017. Τραγουδάμε και πολεμάμε. Καλλιτέχνες από όλο τον πλανήτη. Ενώνουμε τις φωνές μας και τραγουδάμε κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Συμμετέχουν σε ντουέτο. Μαντόνα, Γιώργος Νταλάρας. Κλεισμένη πόρτα και παραμένα τα κλειδιά. Φίλιππος Πλιάτσικας, Ντόλι Πάρτον. Ζωζό Σαπουντζάκη, Τζάστιν Μπίμπερ. Στινγκ, Κατερίνα Στανίση. Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου, Times Square, Νέα Υόρκη. Παρουσιάζουν Γιώργος Καπουντζίδης και Ellen DeGeneres. Τραγουδάμε και πολεμάμε. Τον αυταρχισμό του Τραμπ νικάμε. Να μην λείψει κανείς. Με την ευχή και την ελπίδα να μην πάρει φωτιά το κορδελιό. Τουλάχιστον. Την Κυριακή που θα γίνει και αυτό. Η εκένωση. Η εκένωση. Τι άλλο έχουμε ζήσει. Καλά. Πόσα χρόνια κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, πόσα έχουμε ζήσει. Αυτό αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό. Αλλά δεν σου φαίνεται αυτή η περίοδο ότι είναι. Αλλά γιατί δεν φταίει και γι' αυτό, για όλα φταίει. Και γι' αυτό σιγά, φταίει γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, ότι φταίει και γι' αυτό. Χωρίς τα μνημόνια θα γινόντουσαν αυτά. Όχι. Θα έσκαβε και ο άλλο να. Ποιο ξέρει τώρα γιατί έσκαψε. Δεν λε που δεν πήγε η Φαγάνα να έβρισκε τη βόμβα εκεί. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα Θεό. Που λέει ως εδώ, μόνο μνημόνια σε αυτόν τον τόπο και τέτοιου τύπου καταστροφή, όχι εκρήξεις. Ή δεν ξέρουμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι όμως και γι' αυτό η μουσική σκηνή του τόπου είχε προβλέψει. Υπάρχει σχετικό τραγούδι, το ακούμε. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Θες να πεις κάτι στον κόσμο, γιατί βλέπεις στα χαρτιά όχι, σου διθυσμένο και στη σκέψη. Θα πω κάτι, είχα κάτι ακόμα, το πω την άλλη φορά, δεν πειράζει. Θα το θυμάσαι όμως. Θα το σημειώσω. Θα το σημειώσω. Σε λίγο Μαγκαζίνο, γεια σας. Κοκκινά σου χείλη. Τσιφτέτελη, τσιφτέτελη. Με λαμπάδια σε σκαϊμέ. Θα πάλεψα μα ποιον θέλει. Για τα τυρί σου φατμέ. Τσιφτέτελη, τσιφτέτελη. Με λαμπάδια σε σκαϊμέ. Θα πάλεψα μα ποιον θέλει. Για τα τυρί σου φατμέ.